penda kilwangu ugomba nae si penda kilwangu ugomba nae kunipata pata na mambo sijazoea kunipata pata na mambo sijazoea kuniteta kuniteta usipendi kuniteta kuniteta usipendi Mwenyezi Mola kampatia binadamu Mwenyezi Mola kampatia binadamu yeyote yeyote sizikia kwake yeyote yeyote sizikia kwake ya nini tachunguzana wenyewe kwa wenyewe ya nini tachunguzana wenyewe kwa wenyewe sipenda kilwangu ugombana e sipenda kilwangu ugombana e jamani nataka kuwausia ili kuhusu tabia mbaya walionayo vijana wenzetu utakuta tunakaa makundi makundi kwanza kuwazungumzia au kumtenda mtu fulani. Kwa kweli hii sio tabia nzuri. Angalia kama wale jamani wakuta hapo nyuma wakimzungumzia ndugu Asumani. Oh, Asumani siku hizi amefilisika. Asumani ana lolote. Kwa kweli hii si tabia njema, tuiache. Asumani mumemuona jinsi kafilisika yoyo. Wengine nao nikakuta amemandama biziki dawa. Oh, biziki dawa naye siku hizi amekwisha. Biziki dawa amebakia wakuchoma makongoro. Sasa kama biziki dawa akichoma makongoro, yeye anajitafutia riziki yake. Wewe inamuuma nini? Sio vizuri. Biziki dawa mumemuona jinsi kamalizika yoyo. Kamalizika yeah. Wengine nao tena nikakuta mewandama watoto wa Champiele. Oh, watoto wa Champiele nao siku hizi wana hali mbaya sana kiafya. Oh, watoto wa Champiele wamevimba matumbo kama vile wagonjwa wa koshako. Sasa kama watoto wa Champiele wakiumwa koshako, hiyo sio juu yako wewe, wala haikuhusu. Watoto wa Champiele mumewaona jinsi wameteseka yoyo. Yeah, wameteseka yeah. Mtu aliyezungumzia tofauti kidogo Kibonge. Wanasema oh, Kibonge sababu ametoka ngambo juzi juzi. Kibonge amerudi amejaa. Wanasema Kibonge amerudi amenona. Sasa kama ndugu Kibonge akirudi amejaa au kama amenona, hiyo sio juu yako wewe, wala haikuhusu. Na wewe tafuta riziki yako. Ndugu Kibonge mumemuona jinsi kanona nona yoyo. Anona nona ye. Tuache tabia hiyo. Kwa kweli